Dyna. Przedsiębiorcy z Podlasia chcą otwarcia przejścia granicznego z Białorusią. Eksperci od bezpieczeństwa sieci ostrzegają przed cyberoszustami. Rosnąca grupa inwestorów i prezesów firm technologicznych z Krzemowej Doliny idzie za przykładem Ilona Muska i zaczyna popierać Donalda Trumpa oraz finansować jego kampanię wyborczą, donosi Financial Times. Brytyjski dziennik ocenia, że w dużym stopniu szefowie gigantów technologicznych liczą na to, że ewentualna administracja Trumpa nie będzie walczyła z ich monopolistyczną pozycją, nie podniesie im podatków i zaprzestania ciągania po sądach takich firm jak Meta, Google czy Apple w ramach polityki ochrony konkurencji. Tymczasem trwają nieformalne rozmowy na temat zastąpienia Joe Bidena innym kandydatem partii demokratycznej. W gronie potencjalnych następców w walce z Donaldem Trumpem ma być wiceprezydentka Kamala Harris. Mimo rosnącej presji i fali spekulacji, Joe Biden pozostanie w walce o Biały Dom, uważa amerykanista Miłosz Sowa. Zdaniem eksperta urzędujący prezydent wróci do aktywności kampanijnej po przerwie spowodowanej koronawirusem. Amerykanista wskazywał w rozmowie z Polskim Radiem, że w ostatnich dniach sztab wyborczy czy prezydenta zachował regularną aktywność. Uważam, że po najnowszych zapowiedziach jego sztabu nie ma takiej możliwości, żeby Biden zrezygnował. W poniedziałek ma zaplanowane różnego rodzaju wydarzenia wyborcze i opublikował też kilka dni temu program wyborczy, więc to są oznaki tego, że Biden czuje się względnie wciąż pewnie na swoim stanowisku oficjalnego nominata. Wybory prezydenckie w USA odbędą się 5 listopada. Podlascy przedsiębiorcy apelują do rządu o otwarcie przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach. Mówili o tym na spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy podlaskiego posła PO Krzysztofa Truskolaskiego. W jego ocenie właściciele firm nie chcą rekompensat, tylko normalnej pracy. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ci przedsiębiorcy mogli dalej normalnie pracować. Więc rozmawialiśmy o tym, aby znaleźć sposób na otwarcie chociażby jednego przejścia z Białorusią, aby przedsiębiorcy odetchnęli. Chciałbym tylko zauważyć, że dwa przejścia w województwie lubelskim są otwarte, a w województwie podlaskim żadne przejście otwarte nie jest. Poseł Truskolaski podkreśla, że decyzje w sprawie przejść granicznych z Białorusią nie są łatwe do wypracowania ze względu na presję migracyjną. Czas wakacji to wzmożona aktywność cyberoszustów, ostrzegają eksperci od bezpieczeństwa sieci. Przypominają, że w miesiącach letnich służby obserwują większą aktywność przestępców cybernetycznych. Na ataki szczególnie narażone są nasze smartfony i komputery, w których przechowujemy dane osobowe i bankowe oraz loginy i hasła. Specjalistka do spraw zabezpieczeń sieci Marta Tarnawska przypomina o podstawowych zasadach, jakie powinny przyświecać każdemu w czasie urlopu. Przed wyjazdem warto zainstalować w telefonie program antywirusowy oraz zadbać o najnowsze aktualizacje systemu. Zawierają one różne łatki i funkcje, które zwiększają odporność smartfona na potencjalne zagrożenia. Przed wyjazdem warto zrobić zapasową kopię danych. Dobrą praktyką jest również ograniczenie liczby zabieranych w podróż dokumentów i dodatkowego sprzętu. Wakacje to też częste korzystanie z otwartych sieci Wi-Fi. Należy pamiętać, żeby unikać logowania się poprzez takie sieci ze swoją bankowością elektroniczną, ponieważ może to grozić przejęciem danych i stratą pieniędzy. Auta typu Fiat 126P, Syrena czy Żuk można oglądać w Lublinie. Tam dziś zlot pojazdów z PRL-u. To podróż do przeszłości, mówią uczestnicy wydarzenia. Bardziej ciekawy to jest tamten Żuk z napędem na trzy osie. Fajne, ciekawe wydarzenie. Nie można sobie popatrzeć, jak dawna motoryzacja wyglądała. Trochę patrzy się z sentymentem. Pamiętam, że jeździłam takim Żukiem, rodzice mieli. Witold Agaciak z Lublina. To jest spełnienie moich marzeń. Znalazłem w Katowicach taką syrenkę i 8 lat ją odrestaurowywałem. Młodzi ludzie jadą samochodem, otwiera się szybka i oni mnie pytają, co to za samochód. I ja mówię, to przecież syrenka. Ja mówię, Polska. A on mówi do mnie, to polski samochód. Zenon Nieś. Pracowałem w fabryce 47 lat. Widzimy maluchy, duże Fiaty, Polonezy i wiele innych. No to na pewno to jest wielka nostalgia, ale na tamte czasy no, nie było się czego wstydzić. Maluchy i żuki wszystkie, tak jak kiedyś to by było. Chciałbyś się przyjechać takim autem? Tak, maluchem. A jutro drugi dzień zlotu pojazdów z fabryki samochodów ciężarowych i z PRL-u. Początek jest zaplanowany na godzinę 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od wydarzeń na żywo. Nasi siatkarze grają w Gdańsku towarzysko z Japonią. To ostatni sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu w Ergo Arenie. Mamy remis po 1 w setach. W trzecim prowadzą goście 17-15. A obok trójki piłkarze Legii Warszawa także teraz grają w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin. Dopiero co zakończyła się pierwsza połowa i do przerwy bezbramkowy remis. Wcześniej Pogoń w Szczecinie 3-0 wypunktowała Koronę Kielce, a Beniaminek GKS w Katowicach uległ 1-2 Radomiakowi. Mecz podsumuje subiektywnie pomocnik Gieksy Adrian Błąd. Wiele sytuacji my sami sobie stworzyliśmy, tylko bramkarz gości dzisiaj stawał na wysokości zadania i bardzo ciężkie piłki bronił. Ekstraklasa nie wypacza błędów, no i po prostu zostaliśmy troszkę przywitani bardzo boleśnie może są Ekstraklasą, ale nikt się z nas nie załamuje. W drugą połowę pokazaliśmy, że potrafimy w tej Ekstraklasie gościć i mam nadzieję, że po prostu wyciągniemy wnioski z tych straconych bramek i no i co, i jedziemy dalej. Trzeba jechać dalej po piłce szybownictwo i imponujący wyczyn Sebastiana Kawy. Dziś przeleciał nad 8000 K2 w Himalajach. Nikt wcześniej tego nie dokonał. Przyznam szczerze, że po tym wszystkim, cośmy tutaj przeszli, tą drogę przez Iran, te granice, Beludżystan, Kwetta, o Jezus Maria, jak sobie przypomnę o tym, to naprawdę nam się to w końcu należało. Nawet dzisiaj mieliśmy duże trudności ze startem, bo musieliśmy czekać na lotnisku, aż nam pozwolą polecieć po ostatnim samolocie komunikacyjnym. I nie byłem do końca pewien, czy nam się uda wznieść na tę dolinę, bo wczoraj też tak nas przetrzymano i niestety pogoda nam się z Krzysiem skończyła, ale dzisiaj mieliśmy więcej szczęścia. Mówił Sebastian Kawa. Zapraszamy do jutrzejszej trzeciej strony medalu na dłuższą rozmowę na żywo z Karakorum z naszym szybownikiem. Wsiadamy na rower i z niekłamanym podziwem informujemy o kolejnym etapowym zwycięstwie w Tour de France Tadeja Pogacara. Słoweniec oderwał się na ostatnim podjeździe i wyprzedził o 7 sekund Duńczyka Jonasa Vingegaarda i o 23 Ekwadorczyka Richarda Carapaza. W wielkiej pętli jutro ostatni etap to jazda indywidualna na czas, po której Pogacar będzie się cieszył z trzeciego zwycięstwa w całym wyścigu. Natalia Kaczmarek cieszy się tymczasem z kolejnego rekordu Polski w biegu na 400 metrów. Nowy po jej dzisiejszym starcie na mitingu Diamentowej Ligi w Londynie wynosi 48 sekund i 90 setnych. Ten czas dał Natalii drugą pozycję. Wygrała Jamajka Nikki Shaprice. Trzecie miejsce zajęła Holenderka Lieke Klaver. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. A w nocy pogodnie, jedynie w Karpatach możliwe przelotne opady deszczu. Na krańcach północnych lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 14 do 18 stopni, tylko miejscami na północnym wschodzie i wschodzie Polski od 10 do 13. Autopromocja. Już w tę niedzielę po 19 zapraszam Państwa na retransmisję koncertu OSTR-a Adama Ostrowskiego. Rapera, freestylowca, producenta muzycznego, jednego z najbardziej utytułowanych artystów w Polsce. Czuję się, jest tu źle, źle. Kocham to miejsce, choć ciągle z niego drwię. Na scenie dziedzińca kultury OSTR zaprezentował największe przeboje ze swojego dorobku muzycznego oraz utwory z najnowszego albumu 20, które przeniosą nas w klimat 20-lecia międzywojennego. Do usłyszenia w niedzielę po 19. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zawalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass.

wakacyjne wieczory na antenie Trójki zarezerwowane są dla Jazz and Bass, ale oczywiście, tak jak Państwu powtarzam praktycznie co tydzień, poza szufladkę jazzową i basową też będziemy wychodzili podczas naszych dwugodzinnych wakacyjnych spotkań w Trójce. Na początek dziś Primal Scream. Po raz kolejny też pochwalę się o zbiorze singli, który posiadam. Singli, które poprzedzały jedno z najważniejszych wydawnictw w muzyce, czyli płytę Screamadelica. No i na tych singlach, a jest to obszerny winylowy zestaw, można znaleźć naprawdę niecodzienne, nietuzinkowe rarytasy. Jeden taki 10-minutowy z nich otwiera nasze sobotnie spotkanie. Come Together w remiksie nieodżałowanego Andy'ego Weatherhalla, czyli pioniera, jeżeli chodzi o klubową muzykę Wielkiej Brytanii, wielkiego producenta, wielkiego twórcę i na pewno pomnikową postać w całej historii muzyki rozrywkowej na świecie. Przypominam o kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten mail obowiązuje, jeżeli Państwo oczywiście mają na to czas i mają chęci. My póki co posłuchamy paczuszki z nowościami. To znaczy są to świeże nagrania, które ostatnio najczęściej krążą po jazz and bassowej orbicie w Trójce. There's still love to come. to jest Jazz and Bass na antenie Trójki. Witamy tych słuchaczy, którzy włączyli radio w ten sobotni, letni wieczór. Zestaw trzech całkiem świeżych nagrań na antenie przed chwilą. Dwa pierwsze z nich to przykłady tego, że mimo tego, że artyści podarowali nam wspaniałe płyty, no to jeszcze dodatkami do tych płyt nas uraczyli, no bo Brian i Jarman Pinto dopiero co wydała dwa miesiące temu swój wspaniały album, a tutaj już mamy taneczne wersje piosenek z tego właśnie krążka, Moving Forward, a potem Quantic, który dał nam płytę Dancing While Falling, bardzo taneczną, no ale ostatnio też podarował swoim fanom wydłużone, że tak powiem, wersje nagrań znajdujących się na tym krążku. Morning Light, dzisiaj w Jazz and Bass. Na koniec spokojne, stonowane, ale przepiękne nagranie Clarity, które zapowiada album Odyssey, artystki, która nazywa się jak? Nubaya Garcia. Czekamy bardzo na ten album, bo wszystko wskazuje na to, że będzie to naprawdę arcyciekawa płyta jazzowa. A propos arcyciekawych płyt jazzowych i artystów z Wielkiej Brytanii, to teraz reprezentant południowej części Londynu, nazywa się Joseph Dice. Współpracuje z wieloma artystami, bierze udział w wielu sesjach, no ale też nagrał płytę solową. Jest strasznie utalentowanym producentem i perkusistą. Proszę sprawdzić, bo to tylko namiastka tego, co gra i jak prezentuje się na swoim jedynym albumie. Thank you. Album zatytułowany jest Black Classical Music. Trwa godzinę i 14 minut, co jest porządnym wynikiem, jeżeli chodzi o długość trwania płyty w tych czasach. Joseph Dye ze swoim składem koncertuje, nagrywa sesje muzyczne na całym świecie, a potem publikuje je w internecie. No i w 2023 stworzył ten krążek, z niego dzisiaj jeden fragment z gościnnym udziałem Rocco Paladino. Na sam koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania album Blue Note Revisited, czyli w skrócie standardy z wytwórni Blue Note zaaranżowane na nowo. Dzisiaj wybór padł na Londyńczyków z Four Hero, którzy proszę posłuchać, jak podeszli do tematu Horace'a Silvera, a potem DJ Spina tak potraktował nagranie Donalda Byrda. A my usłyszymy się po serwisie informacyjnym. Say